mina mwana ya ekwate yebisa ngai malamu ena yeba bona kitisa motema ebongeli ngai te ndenge bolingo ememisi motema mwangai ye mwayete boyeba zefe maya ebale peyo na ngambo ekaboli biso ilonga zefe Bolingo ya motema he na kisanga sokyo linginga motema na makanisie ekomia boza bulu he na boma zoto okumba degamo Bolo.